ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radio, sobota, 30 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie na policję w sprawie plakatów oczerniających ministra zdrowia. Doniesienie złoży warszawski ratusz. 416 zakażeń koronawirusem potwierdzono w sobotę. Najwięcej nowych przypadków jest na Śląsku i na Mazowszu. Planowany start SpaceX za 22 minuty. Choć tankowane jest paliwo, nie wiadomo, czy statek kosmiczny wystartuje. Władze Warszawy zawiadomią policję o nielegalnych plakatach oczerniających ministra zdrowia. Można było na nich przeczytać, że Łukasz Szumowski fałszuje statystyki dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i odpowiada za zakup maseczek niespełniających norm. Więcej Dawid Grygorcewicz. Nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za powieszenie plakatów, ale spółka obsługująca reklamy na wiatach autobusowych w Warszawie przekazała, że sprawcy zrobili to bez jej zgody. Wszystkie zostały zdjęte. Spółka również ma powiadomić policję w celu wyjaśnienia całej sprawy. Powiedziała rzecznik miasta stołecznego Warszawy Karolina Gałecka. Ratusz dodał, że sprzeciwia się mowie nienawiści. Podobnie jak przedstawiciele rządu, którzy dziś przed kancelarią premiera zabrali głos w obronie ministra Szumowskiego. Apelujemy o to, żeby nie eskalować tego morza nienawiści, co może kończyć się bardzo tragicznie. Państwo być może pamiętacie, że jedną z pierwszych ofiar około pandemicznych był lekarz, który popełnił samobójstwo dlatego, że padł ofiarą hejtu. Mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia informuje o 416 potwierdzonych dziś nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 10 osób. Najwięcej zaraziło się w województwach śląskim i mazowieckim. Do tej pory w Polsce zanotowano ponad 23,5 tysiąca zakażeń COVID-19, zmarło 1061 osób, a ponad 11 tysięcy chorych wyzdrowiało. Resort poinformował, że w sumie wykonano prawie 900 tysięcy testów na koronawirusa. Od dzisiaj maseczek nie musimy mieć w przestrzeni otwartej, usta i nos musimy zakrywać na przykład w sklepach, komunikacji publicznej, kościołach i kinach. Maseczka to nie gadżet, powinna być prawidłowo noszona, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mnie to martwi, że niektórzy właśnie używają tej maseczki jako gadżet, czyli noszą ją na szyi, na brodzie. Właściwie ona nie spełnia swojego zadania. Na powietrzu bez maseczki i na twarzy musimy zachowywać dwumetrowy dystans. Wzmożone kontrole drogowe we Francji. Zakaz swobodnego poruszania się po kraju zniesiony zostanie nad Sekwaną we wtorek. Francuzi mają dłuższy majowy weekend i wolno od pracy także w poniedziałek. Policjanci pilnują, czy zakaz podróży jest przestrzegany. Z Paryża Marek Brzeziński. Na razie więc nie wolno się oddalać dalej niż na 100 km od miejsca zamieszkania, chyba że istnieje ku temu poważny powód rodzinny lub zawodowy. Wzmożono kontrolę policji i żandarmerii na drogach, tym bardziej, że kuści długi weekend zielonych świątek obchodzonych tutaj także w poniedziałek. Według policji znacznie wzrosła liczba wypadków śmiertelnych na drogach w kwietniu w czasie kwarantanny. Liczba takich wypadków zmalała o ponad połowę w stosunku do ubiegłego roku. Teraz znów zwiększyła się o 15%, wzrosła liczba kierowców ukaranych za zbyt szybką jazdę. Po zniesieniu kwarantanny między 11 a 27 maja ponad 2,5 tysiąca kierowców przekroczyło szybkość o 50 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za 18 minut powinna rozpocząć się pierwsza od 9 lat amerykańska załogowa misja kosmiczna. Wszystko jest gotowe do startu rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon. Przygotowania śledzi nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. W minioną środę misję kapsuły Dragon odwołano na 17 minut przed startem z powodu groźby wyładowań atmosferycznych. Na 2 godziny przed planowanym startem astronauci Doug Hardy i Robert Behnken zajęli miejsca w supernowoczesnej kapsule i rozpoczęli ostatnie przygotowania do startu. Po raz pierwszy misję kosmiczną USA przeprowadzi prywatna firma SpaceX należąca do Elona Muska. Będzie to także pierwsza załogowa misja z użycia amerykańskiej rakiety z terytorium Stanów Zjednoczonych od 2011 roku, kiedy to zakończono program lotów wahadłowców. Start pojazdu Dragon będzie obserwować prezydent Donald Trump, który przybył do Kennedy Center wraz z pierwszą damą USA Melanią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Ligowy klasyk bez kibiców, ale za to z golem. Dość przykro wygląda pusty stadion przy ulicy Bułgarskiej, ale co by nie mówić, nawet bez dopingu oglądamy całkiem przyzwoite widowisko. Do przerwy Legia prowadzi z Lechem 1-0. pozostałych meczach ŁKS przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze, a Piast Gliwice rozbił doszczętnie Wisłę Kraków, najlepszą jak do tej pory ekipę 2020 roku. Mistrzowie Polski wygrali 4-0. W serwisie po 17 słuchaliśmy trenera Waldemara Fornalika przed spotkaniem. Posłuchajmy i po. Fantastyczny mecz w naszym wykonaniu. Wspaniałe wejście po tej przerwie. Wynik bardzo wysoki, ale myślę, że również gra mogła się podobać. Szybko otworzyliśmy wynik tego spotkania. To było bardzo ważne. Graliśmy z zespołem, który ma określony potencjał. Ja mówiłem przed meczem, że będzie to bardzo trudny mecz. Oczywiście on łatwy nie był, ale dzięki tylko naszej skuteczności on się tak potoczył, że mogliśmy ten mecz w wielu fazach kontrolować. Zajrzyjmy jeszcze na boiska Bundesligi. Tam dobry dzień polskich napastników. Gola drugiego z rzędu strzelił Krzysztof Piątek, a Hertha 2-0 pokonała Augsburg. Bayern z kolei 5-0 rozbił Fortunę, a dwie bramki, odpowiednio 28 i 29 w sezonie, zdobył Robert Lewandowski. Ekipa z Düsseldorfu była ostatnią w Bundeslidze, której Lewy nigdy wcześniej gola nie strzelił. No była to chyba tylko kwestia czasu, umówmy się. Fortunie upiekłoby się tylko wtedy, gdyby wcześniej spadła do drugiej ligi. Ze spraw piłkarskich jeszcze europejskie puchary. Gdyby nie było pandemii, właśnie teraz podawałbym Państwu wynik finału Ligi Mistrzów. Tymczasem na ten moment tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jak będzie wyglądało dokończenie rywalizacji w Pucharze Europy. Choć coraz więcej faktów zaczyna do nas docierać. Na przykład takich, które potwierdza na razie New York Times, że finał, jeśli tylko się odbędzie, nie odbędzie się w Stambule. Ostateczna decyzja ma zapaść 17 czerwca, bo na ten dzień zaplanowane jest posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. 17 czerwca, czyli dokładnie 18 dni przed startem nowego sezonu Formuły 1. Wtedy bolidy mają pojawić się na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Austriackie Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na przeprowadzenie tam dwóch inaugurujących rund. Na koniec szachy i niespodziewane rozstrzygnięcie. Magnus Carlsen nie zagra w finale swojego własnego turnieju, czyli Magnus Carlsen Invitational. Norweg przegrał w półfinale z Amerykaninem Hikaru Nakamurą. Warto podkreślić, że Carlsen przegrał już w tym turnieju z Janem Krzysztofem Dudą, także maj ewidentnie miesiącem Carlsena nie jest. Za to Nakamura ma się w maju całkiem dobrze. W finale zmierzy się z Rosjaninem Dubowem. Kolejny sport w trójce za dwie godziny. Noc z wyjątkiem Pomorza deszczowa. W centralnej i południowej, południowo-wschodniej części Polski padać będzie intensywnie i MGW wydało ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla 8 województw. Będzie od 7 do 12 stopni. Jutro pogodnie na północy, poza tym pochmurno i deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na południe i nad morzem, 17 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko, Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program. Trzymam za Was kciuki. Chcę powiedzieć, że zostaję z Trójką. Dzwonię z Częstochowy. Słucham Was od końca lat 70. Jest tu 8 osób i chciałem powiedzieć, że wszyscy żeśmy słuchali Trójki i będziemy słuchać nadal. I nie ma w ogóle dwóch zdań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Obiecałem sobie, że jeśli przez chociaż jedną szczelinę, nawet najmniejszą, wpadnie tu choćby minimalna wiązka światła, pomogę z niej zrobić latarkę. I jestem. Ale bez Państwa to nie ma kompletnie sensu. Bądźcie też po tej drugiej stronie. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

wyspy i miał go trawy trąch. Z gitarą stał, bardzo się bał. Nie poznał nikt, że to byłem ja. Czas minus 4 minuty. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's

Pitching trwa dalej, wpadł w pętlę czasową. A astronauci już w kosmosie. The job, and I cried a little

Niech pan się trzyma ciepło, proszę pana, i uważa na siebie. A panowie Czesław i Artur mówili, że trzeba mieć specjalną skrzynkę. Święte słowa, bo w niej można się schować i próbować wylizać sobie rany. Bardzo państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Ola Baszun, Anna Regulska i Piotr Metz. Po 22 zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. To będzie rok 1958. A teraz jeszcze do 22 słowo od ludzi mądrzejszych ode mnie i muzyka. Te 3 utwory słowno-muzyczne to w zasadzie wszystko, co chciałem dzisiaj państwu powiedzieć. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have been? Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, apathy is worthless. Time when I'm alone, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me.